Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية أوردنستال الشهر الأول هو يناير Den første måned er januar. الشهر الثاني هو فبراير. Den anden måned er februar. الشهر الثالث هو مارس. Den tredje måned er marts. الشهر الرابع هو ابريل. Den fjerde måned er april. الشهر الخامس هو مايو. Den femte måned er maj. الشهر السادس هو يونيو. Den sjette måned er juni. ستة أشهر هي نصف سنة. Seks måneder er et halvt år. يناير, فبراير, مارس. Januar, februar, marts. Abril, mayo, junio. April, maj, juni. الشهر السابع هو يوليو. Den syvende måned er juli. الشهر الثامن هو أغسطس. Den ottende måned er august. الشهر التاسع هو سبتمبر. Den niende måned er september. الشهر العاشر هو اكتوبر. Den tiende måned er oktober. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Den 11. måned er november. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Den 12. måned er december. 12 شهرا هي سنة. 12 måneder er et år. Julio, augustus, september. Juli, august, september. Oktober, november og december. Oktober, november, december.